Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salli ve sellim an Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gel bir ayet aziz. Emberdami ser kitabı oku. Usulü selata. Ya Şeyh-i Berkati Muhammed-i Kur'a Abdülhabi. Kudu rahmet bi ben. Mecalı değil bahsi çetken. Ben bahsi yendir ki bu. Bu kudu da obtene müstahak-i ibadet ya. Bu hakiha da gütüm bu da çok kudu ta'ala dünyası. Ne bileceğiz kudu ta'ala dünyası. O ayet edibi o nişan edibi. O ayet edibi ve geçe. وكي نشان وكي بيش نش آيات عين نشان خد تعالى سر هبونا خد تعالى مازن نوي وكي شو روجا تدبي مثلا روش هاوينة كرتن إذا فصلنا درجة شاف هاوينة كرتن هاي سبحان الله بجي إيش مازن يو خد تعالى جل وعلا مش مخلوقات خد تعالى أبا أف حر أف طبقة عرضي طبقة عثماني وشيء نوب أبش نوب إنه عرض عثمان دارو بارو خل كاسي نقول دمنا شيء بس خد تعالى سبحان الله كاسي نجي شيء كذي چکو هر کسی بیشتر از چیم چکن دنبال کارم میریه که چکن. یک کفته لبی خو. یعنی گریه داد عزیز دلیل خلقی باشترین دلیل اوی وصل مرف نقشم ملحدی بکن. یعنی هر ملحده گه بید. کم ملحده اوی بیشتر خواهش خود نیه. هر کسی گه بی با خود تو عال عرض عصمت چکن. هرگاه داد خود هنچ چکن بیشتر باشه. هرگاه خود نچکن مثلا تو بیشتر مرف خود هنچ چکن. باید تا خود چگیر تا خود چگیر تا خود نچگیریه. چون اگه تا خود چگیر احتمال تا خود احتمال تا خود جانتر چگیر باید نه جواب نه گامانه. او کسی نگودیم نه چگیرین معنای خودت آن همی چگیرین. او خود بس خودی آگودیم نه چگیرین. اما گودی پا بله گی چگیرین دنبال کارم میریه گی چگیر. دیکه افتاده بیخو. چون نشه چگیر. من اف خلق اف دلیل دلیل خلقی چگیر نه ماستین ایکم رف مناقشه ملحدی بکنی. یعنی بیشی که دیو تازه نکه مثلا از بیم تام اف بایل اب خواهد یا چیکن اون سام مستحیله تو دیویم توی دینی منه اب خواهد یا چیکن منه یا مثلا که عقل انجی شر انجی اف سیستمی شب و روزا اف روزایی و یک ثانیه خلل بده دنیا خر خراب بده یک لحظه منه و هیچ هبونا دلیل مظن هبونا خودت او مظن اوی جل و علا یعنی هندی که ملحد جل جل ضعیفه برام بری دلیل قرآن و قول جا الحق و زهاق الباطل اب جلو خود عصی دیبحث چیکن گلی و تازه مجاز دی بحثی ما قلت رب كي رب هو المعبود أبي عبده بودي ذكر رب ما قلت معنى رب كي رب نعم معبود أي عبده بودي ذكر بس رب يعني خدان كار وقت تدا قلت الحمد لله رب العالمين تمعنى رب العالمين يعني خدان كار عالمه حمي وعالم تنجور عالم قال عالمتين عالم مروف وهي وهجناه وطيره وهي وحيوانات وحشرات ومنا خد دار خدان كار وهمي ورزق ودته سبحان الله ما ظني بخدمة و ابن كثير رحمه الله خدا بگوید او کسی افتش تا چیکی دی مستحقی عیهندی ابو عیبادا بوده کردن اف کسی که افتش تا چیکی دی مستحقی عیهندی ابو عیبادا بوده کردن یا عرض عثمان چیکی وای ونه یا مثلا او دی اف از تو چیکی دی نو و شوی جان و وی هیئت اوصا و رکو بک سبحان الله او مستحق عیبادا دی نه کسی وی حاشا اگر وی حاشا عبد الله عیسی بگن عبد الله رو بگی بگن حاشا وتي وأنواع العبادة التي أمر الله بها ونوع عبادة كل لازم عبدني بس بخدي بدك يعني شنو نوع عبادة يعني وكي إسلام وإيمان وإحسان إسلام وإيمان وإحسان ما بفرق كده إسلام كيا أو تشد ظاهري وكي نبي جروجي وشهادة دهنا إيمان أو تشد باطني باري بخدي باري بيغمبر هذا دي ما يكين هارو صقلة دفت أو تشد خاص بخدي بنا ومنه وشون إش عبادة الدعاء والخوف دعا کنش خود تعالی لازم بس دعا به خود تعالی چنو توش غیر خود تعالی دعا گازی گید که حس که خوب لو گازی پیغمبر گید که یا شرک ما زنده دک مشرک بید دک خوب دجنی در که بین عوذ بالله هر دو تر سم روش خود تعالی بید هی ویام روش خود تعالی بید و توکل مر خوب تا بی خود تعالی گل کار اینا از بابا و رغبت و ار سم رو هی ویا بت بو به حشت خود تعالی رحم خود و رهبت مروش خود تر سی جهنم تر سی و الخشوع مر خوب خود بشکید و الخشیه تر سو خود و الانابت مر خود بزفرید والاستعانه تو خود ظهوری کنی بس منوش خود بکت نه حاشا وگی حدیث داتی پیغمبر گفت ابن عباس صلی الله علیه و آله اذا استعنت فاستعن بالله و اذا سالت فاسال الله تا گفت خود طلب هوری کنی که نبی یا شیخ فلان تورا مرا دریا تورا که یا شرک ما زد نعوذ بالله یعنی مثلا تا خو سوال که دعا کرد بش کی گی خود دیدی که چکو خود دعا قبول کرد اما دبی یا فلان کس یا شیخ فلان بهوان حتى يوم محمد صلى الله عليه وسلم يشرك ما ظن نعوذ بالله افشا جلك يا مهم هرص والاستغاثه تهوار هواري هادي نفطام غوي هذا لازم تهوار خوب گني خوده مقصد بيچي يعني هوار او تشتي كو كسي بيچي نبي تو دهوري خوده تنيگي بس مثلا كسي بيچيد بو او تشي طلب هوري كوريج درسته مثلا اخذ هناك او كده بر مولاي كي شيء جماعه تورنا هور من ابو درسته بس وانت شتو ده كسي بيچنا مثلا ياخذ تو عيالي قدام من كسي بيچنا بي الى خدي مانه نساخي يادم چيكي بس خودي تشي چيكي بس تو يا شيخ يا فلان تو چيكي كزنش اول كبي يا شركه ده مثلا وانت شتو كسي بيچنا بس خدي تعالى بس بخدي تعالى من جل وعلا هر صوب الذبح وسجيكن حيواناتي لازم بس بخدي بنبو چمن اصبابت نبو شيخ خابت اول كبي يا شركه مازدا والنذر نذر بخد تعالى جل وعلا بتنه وخير ذلك من انواع العبادات التي امر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وغير قال العباده ديتها يعني لازم عباده بس بو كبت خد جل وعلا هكذا مروف ديني درك والدليل قد سبي ان دليل سبي ابو مغودي كو لازم همي عباده بو خد من قد خد تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد عندي كما زغفتن وبوچي گوتي مزغف چكو خوز مزغف جي عبادتنا گوتي خود دعا نه شيا بي دعا گل خود دعا لاش كيس كس دي نه كه كبي شركه دا باشه اي تو ديبيني مثلا شيعه بي يا حسين يا فلان كس يا و يا نيدايت گوزيت يعني اتمري نه وشه شرك الاكبر هه فرق اي ابو جهل ني بلا بيش دان بسلماني فرق فويده ونا كه گوتي فهم سگي گفت گوت فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك مشرك كافر هر کس اگه عبادت اگه چی وایت مگه دین خاص خود تعالی و بو غیر خود تعالی بتن گوچه مشرکه کافره و گی چه و کی مثلا یک بیت یا حسین یا محمد یا جبریل اوه چه ای گوزی گد توارا مره یا مچه که اوه چه شرک و کافر از گبل حضور هر رو حجبه هر رو نویجم رضایی گبه تمامه بس کی یا یا الله یا خوده ساعت آخوش والدليل قوله تعالى دليل تشك هر کس کی عبادت غیب و غیر خود تعبد کافه بدجنی در کی گودنا خود تعالی و من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون هر کس کی دعاش غیر خود تعالی گل خود تعالی و وچ دلیل بینین کو حاشا و اجر خود تعالی یان جی چ دلیل بینین کو اوا دعا قبیل ک فانما حسابه عند ربه ان کی حسابو ی خود تعالی پشین خود تعالی دیمای کو آیه چ گود انه لا يفلح الكافرون خود تعالی مروف کافر افلاح چون آده ده معنی چه؟ یعنی هر کسی که دعای غیری خود را بید او کافره اینه لا یفلح کافران و فی حدیثی و فی الحدیثی الدعا مخ العبادتی هر وسط حدیث دعا دی دعا مجی عبادتیه بس اف حدیث ضعیفه یا درست حدیث درست الدعا هو العباده اما دعا عبادت بخواه تمامه؟ و الدلیل قوله تعالی دلیل چه که عباده دعای عبادته قدنا خود تعالی و قال ربکم ادعونی استجيب لكم خود تعالى قلتي ان دعاش ممكن ازبوا قبيل كم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين هر کسی که خوش دعایت من به منت کرد اون دعاش غیر خود تعالى کرد هنگی دعو چند جهنم بده رسیل هنگی چند جهنم بده ابدا دلیل که هر کسی که دعاش غیر خود تعالى کرد گل خود تعالى هنگی او چه مشتک کفر خود ما پارس اصلا دلیل جی کو ترس جی ایک نوع عبادتیه طبعا ترصاي قال يا هو ترصاي مثلا يا طبيعي مشكله لنا مثلا مروش ما هو ترصي شيء وصل مشكله لنا باش كيش ترص ترصاي عبادته بيجي مثلا دابا زراي كلمكات دابا بيضا جهنمي وانا بدي افشي خدي زراي جاي تامن ويمري افاد شك شركه واجي خدي قولي فلا تخافوا ما خافون ان كنتم مؤمنين وانا ترصنش ما بترصن اجي راسه بصرمون ارسو دليل رجائك وهي خلاص بنا خدي تعالى بس مروي هي بيكو خدي تمر خلاص كات شتانغوفيا بدا بحشت مش اي جانب ورزيد قلنا خد تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دليل التوكل تشكو ده توكل جي عبادته خد تعالى بيتو على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين خب وخبلنا في يو خد تعالى فهنك إنش راسا شرطة إن بصرمون دستهيبا بس توكل تشكو ده خبلنا في يو خد تعالى بس ركنا كده جي قلب كار إلونا أزبابا يعني أزبابا جيب كار بيني وخبلنا في يو خد تعالى هرا الدكتور جي وخبلنا في يو خد تعالى جي نارو یک ایکی ایکی نکی حالا دکتری جی او خب پلا بیو خودت عربه بس چیش که خلاص تو چه دکتری بیم اون دکتری از چه کردم اول شرکه و تو بس خب پلا بیو خودت عربه تو نه چه دکتری جی اوجی نه درسته با کیش درسته هر دو که تا و کل سبب دلیل حالا تو دلیل رغبت چیه و رهبت و خشوع یعنی چون آب حاشت دم روی هیبه بد و رفی نج جهنم و خوش کندن کدنا خودت عربه این نام کانو بحثی پیغمبر این نام کانو سارعونا فی الخیراتی اوان لست خيرات كر ويدعوننا ودعوش مات كر رغبا ورهبا يعني دا خوزو بحش يارد بحش بس قنام كي ورهبا يارد بتمش اوهي جانبات باش عذاب يقال قد جبالا وكانوا لنا خوشعين وقالت بمش كاستيمون بحسي بيغم بارد خوهم صلى الله عليه وسلم دليل خشيك وطرسي خد يقول فلا تخشوهم واخشوني شو انا ترسن مش مو بترسن عاوز دليلك وش انا ما قال قصدي دليلك وإنا بس ظفرين بخد تعالى قلنا خد تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وظفرنا ظفرنا خد تعالى وبخد تعالى خد تسليم كنا أبو غيري خد تعالى قاوجي دا إنا به وش توبة توش قلنا توبة كنا حوش واجي فالله توبة قلنا توبة كنا لازم تشتا ديري وكنيسة وشني فارب ده تونا بس بخد تعالى ظفر يارد معافيه يارد معافيه خلد دلیل چه که استعانه دخو ظهوری کاریه؟ استعانه دخو ظهوری کاری که اوجه عبادت لازمه بس بخوده بد اگر تو بو غیر خود تعالی بی وان تشه طبع مگوتی وان تشه بس خوده پیچید بد بس تا دخو ظهوری کاری که دا برو ورهاری من اما طبیعیه بس وان مثلا یا خود تو عیالی که دا من اوه بس خوده پیچید یا تو میشوای فرگی بس خوده پیچید تو بجه ایگی دینگی اوه بس طبعی خود تعالی بیا مشترک دلیل چه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب بس هم عبدیتت کن و بس هم دخو ظهوری کاریشتت کن اصل حدیث دا اذا استعنت فاستعن بالله وكي حديث ما خوندي كه تدا دا خزاري كاري كه دا خزاري كاري به خوش خوده بكم اخر سگه توكل امي قوي كه خود تعالى دليل استعاذه استعاذه چه گره خوب پاراستن قل اعوذ برب الفلق اي اس خوب كه پاريزم رب الفلق رب سپيدي قل اعوذ برب الناس اخوف اخوف كه پاريزم مثلا خرابيا اجناش خرابيا مثلا دارو مش دارو مارو اس اش ما را و دی پیش که اش خوب خودت عالت پارسم عوضو بی کلمات الله تامات میشری ما خلق اش وان حدیثت از کار سپیده بیباریانه هر کسی که ویدیو خودی بیشه همین نخوشه پایست بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تمامه دلیل استغاثه هواره بس بید بخودی بید وان تشید بس خودی پیچید بند خودی نگه سورت دعمی یا خودی اوادرسه بس بید یا غیث یا محمد و حرامه تدبینه دک بعد یعنی خودی نخورس یا ساتر بوچی نه ساتر نوی خودی درسه ستار آن ساتر یا ستار ساتر جهر نوی خود تعالی وصف اگه بخوده بس چه یا درسایی او نوی خود یا ستیره تری بس اگه گفت ستار این مشکلی نه بس او بشه ستیره گفت نو خود تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجابکم که اوش عبادته و طلبو هاری کاریش خود تعالی که خود تعالی هورا و هات اوش شعر بدری بود آن سو گرفت عزیز اخیر چنامه و دلیل و ذبح و دلیل که سرجی کنه حیوان لازم بس بو خودی بد نبود چه مناصبه بنا چه بمروفه بد يعني بس بخده بتقولنا خده تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له تبي جاي محمد هني كان في جتمنن سرجي كنت حيوانات منن جيانا منا مرنا منا همي بخده تعالى تشريك بني من أوصت سنة دهاتي لعن الله من ذبح لغير الله بغنبري يقول صلى الله عليه وسلم لعنات خده سر روحي بيون هل كسا كي حيوانا كيفاكو جبو غير خده لعنات خده سر خدم فارس دليل نظري چه نظري ايش نوع طعاتي كي تشاكي سر خوة جب كي بخده تعالى بي يا رب بخده همو از چه بوم؟ نواجی مثلا یا رو بی خود پینش روش نظر سر من که از چه بکم روشی بم بوده اول لازم بز بخوده بم بس نظر نو باشه مروف کرد بس اگر باید کردی عبادت لازم بز بخوده بم سیدان دکی سهرات دامشتا چنین نباشه بس پیغمبری یا وکید بشن حکت دو یا جایز عفو بس یا مکروه پیغمبری گودی ساسم لا استخراجو الا من بخیل نظر بس مروف بخیل در کبد بو چی؟ چکو بس وقت تانگو بشن یک صدقه کرد بس مروف باشده همی گاه صدقه کرد بس نظره یا ربی بس کنم چی بده شو یا ربی بس کنم چی بده سره گیدم اما برین گه بری کرده ولی سره گیدم انا نه اون دگی تنه کو چی که پشت کوش دوی تو او بجنه او درسته او بجنه عقیقه او عقیقه او درسته اگه او شکر خدا که کو به چی گه بوید کن او چی گه بیا دلیل نظری یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شر مستطیر خدا تعالی بعد هدا کن کو کس نظر خوب فاتینن کو او وز خوب نفاتین او شروش کی ترسن کو نخوش شوی گله گله بالبالا و یوم ازنه خودم پوریز تا دا والله علم لازمه گله و تاسف عبادت بس بو خودی بن و املو تگشین خدا سر در ثابت ده بسیار شبکه ان شاء الله تعالی و بچه گله کی مهمه هذا والله علم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین خود خیر و جمع زگی السلام علیکم و رحمت